ابی مرصد یکی از صحابه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و آدم بسیار تیزی بود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم او را در مکه رایی کرد به خاطر که یک تعدادی از خانواده های مؤمنین که در مکه زندگی میکرد اونها را به طرف مدینه منوره بکشاند. وقتی که داخل مکه شد، یک زنی در جاهلیت که همراه از او به اصلاح رفاقت داشت، عناق نام داشت، ای ابی مرصد را دید. وقتی که دعوتش کرد که بیا هم بستر شویم دیگه، بازم ساعتی جاهلانه خود را بکنیم، و این مبارک برش گفت که تو خبر نداری؟ ان الاسلام قد حال بیننا، آل اسلام در بین ما و تو جدایی را انداخته، و اسلام دینیست که اجازه نمیدهد به زنا، اجازه نمیدهد به روابط نامشروع، ولی من مسلمان هستم، بنان خود را نگاه میکنم. وقتی که ای را گفت، گفت باور بود خچیق میدانم که تو آمدی یا ای که امرای معروسی بکنی. و حضرت ابی مرصد برش گفت که در این می اندیشم و از پیغمبر علیه السلام پرسان میکنم که نکای ما با تو میشه یا نمیشه. فورا نگم که بله نکایت میکنم، گفت پرسان میکنم. شما چه قصد از صحابه تعلیم بگیریم؟ با مجردی که به اکار روبرو میشد خود مفتی نمیشود، با پرسان میکنم. اگر نکای ما با تو میشد امرایت نکا میکنم. پیش پیغمبر خدا علیه السلام آمد و این قصه را که کرد، الله این آیت را نازل میکند. رضی الله عنه روایت میکنه که عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه یک کنیز سیاپوستی داشت. در کدام امری گفت دار آمد خویره کت چپات زد. وقتی که کت چپات زدش، این کنیز آمد پیش پیغمبر خدا و گفت که مرا عبدالله ابن رواحه زده. و پیغمبر علیه السلام برش گفت که یا آزادش میکنی و یا امرایش نکاح میکنی. شما ببینید آزادی که اسلام میدهد، ای است که دین، ای است تربیت دینی. یک زنی که قبلا والله ام قسمش پیش از اسلام با کنیز به اندازه حیوانم کسی ارزش قائل نبود، ولی به اندازه آزادی بیان برش میگه که از حقش دفاع میکنه و میگه مرا در روی زده. و پیغمبر علیه السلام میگه که شما حق ندارین کسی را بر روی بزنین، این حق ندارین، به نام تربیتم زده نمیتونی. یکی از استادا میگفت، میگه من یه حدیثی که برای شاگردای خود گفتم که پیامبر خدا از زدن در روی من نکرده. گفت یک روز قارم اومد و یک شاگرد خود در رویش زدم. وقتی که زدم گفت بر من استاد که استاد پیامبر خدا غلط کرده، تو غلط کردی یا حدیث نبود؟ گفت من اشکم اومد و گفتم که من غلط کردم. من و بعض گفتن که آل تو در رویم بزن. الله اکبر، استاد خود بود، با دین بود، غلط کرده بود، پس غلطی خود را گرفت و خود را به قصاص پیش کرد. در اینجا هم وقتی که این نکته آمد، حضرت عبدالله ابن رواحه همراهش را روسی میکنن. بعد از او با مردم دیگه قال مقال شروع کردن. عبدالله ابن رواحه را سیکو و آروسیش با یک کنیز سیکو. در این فکر نبود که کنیز بسیار ایماندار است. سر ایمانش کسی فکر نمیکرد، سر ظاهر میچسبیدن. الله یعطار نازل میکنه که ولا تنکحوا المشرکات، و نکاح نگیرین زنان مشرک را، حتی یؤمنن، تا که مسلمان نشوند. زن مشرک را به نکاح نگیر تا که مسلمان نشود. ولا امت مؤمنتون و یقینا که کنیز مسلمان، والامه مؤمنه خير بهتر است من مشرکه، از زن مشرکه حره که اصیل بوده باشه. کنیز مسلمان از زن اصیل که کافر بوده باشه، او مسلمان زن کنیز خوب است. ولو اعجبتكم، اگر چه مال و حسن شما را به تعجب بیاندازد. ولا تنكحوا المشركين، به نکاح نبگید زنان مؤمنه را به مردان مشرک. حتی یؤمنو، تا ای که مردها مسلمان نشوند. تا که مسلمان نشده باشد تو زن مسلمان با کافر نتی. ولعبد مؤمنون، یقینا که غلام مسلمان خیر بهتر است من مشرکن، از انسان اصیل مشرک. ولو اعجبکم، اگرچه مال و داریش داره به تعجب بیندازد که خوالا مال دارد. اولائک، ان جماعه مشرک، اولائک ان زن مشرکه، یدعون الی النار، فرزندای تو را به آتش دعوت میکند. یدعون الی النار، تو را به طرف آتش دعوت میکند. والله یدعو، و الله دعوت میکند شما را الی الجنه، به سوی جنت، به زیربنای خانوادید که امانه به اسلام گذاشته شود. والمغفره باذنه وبخشش بحكم او ويبين اياته وبيان میکند دلائل قدرت و آیات خود را تشریح خود را للناس برای مردمان لعلهم يتذكرون تا پند بگیرند. این آیات بیان میشه لعلهم يتذكرون تا شما پند بگیرید، از این خاطر بیان میشود. پس این آیات هم چی شد؟ رد شد با اون مسلمانانی که در رابطه با دادن فرزندهایشان و نکاح گرفتن و نکاح دادن بی تفاوت هستند. در کابل آری رواج است یک نفر می شل و شل خدازده بی معنا چون در اروپا و امریکا زندگی میکند، فورا دختر معصوم و مسلمان را به نکاح برش میدهد. دی نمی اندیشد که برادر گلم او چی کاره است، از نظر اخلاقش، از نظر تربیتش، از نظر دینش در کدام سطح زندگی دارد. فقط در اروپا بوده باش این دختر معصوم را به دستش بده که از چی سرش آمد. و از این خاطر است که از حرکتی که در آینده صورت میگیره خداوند متعالی پدر را مؤاخذه میکند. اگر دختر معصوم او جا رفت، نماز نخواند، بی تربیه شد، بی حجاب شد، هر فسادی که در سرش آمد، در حقیقت پدر جوابگو باید باشد. پدر باید جواب بدهد، زیرا او زمینه چنین عمل ناشایسته را مساعد کرد. یکی کار را کرد که نباید میکرد. و متاسفانه که کسی که عقلش از پیش خدا بگیرد، همیشه سر دنیا میچرخد، سر معنا نمیچرخد. و امیدوار هستیم که مسلمان ها به این نقطه ملتفت بوده باشند، در رابطه با اولادشان مسئولیت احساس بکنند و کار نکنند که اولادایشان را به زور وارد دوزخ بکند. روز حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها پیش پیامبر خدا علیه السلام آمد و گفت که پدر جان، امی یک تعداد از غلامای است که امرای داری، از امو یک دانه بر من بده که میچن مرا دور بدهد. وقتی که را گفت پیامبر خدا آمد چوک شد، سکوت اختیار کرد. بعد برش گفت که بر تو از غلام کرد چیزی بهتر نتون. به یک دیبارد به یک دیگر حضرت فاطمه ای سخن را از طریق امهات المؤمنین به پیغمبر خدا علیه السلام رساند، غیر مستقیم. و پیغمبر خدا علیه السلام که شنید به طرف خانه فاطمه رفت. حضرت علی کرم الله وجهه هم اون تو استراحت کرده بود و فاطمه هم در پهلویش بود. بعد پای مبارکش سر سینه حضرت علی گذاشت. حضرت علی میگه من سردی پای پیغمبر خدا را احساس کردم، چشم خدا خلاص کردم که پیغمبر خدا بالای من است. بعد برام گفت که ببین از غلام که چیزی بهتری به شما نتون. کل گیران که چی بر ما بتی؟ زیرا غلام خود فاطمه خواسته بود. گفت سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، این کلمه را زیاد بگو. پدر در فکر اصلاح دخترش است و در فکر آخرت دخترش است. دختر در آخرت باید کامیاب بوده باشه، دختر در اوجا باید با عزت بوده باشه. این دنیا میگذرد، در این دنیا سرزی فکر نکنین که علم موتر چطور شد، خانه چطور شد. داری بیاندیش او کسی که با دخترت است، او در کدام مرحله است، او دوزخی است جنتی؟ از اعمالش میشناسی، از اخلاقش میشناسی، از نشستنش میشناسی؟ بنان کار نکو که سبب بدبختی برای دخترت باشه، زیرا از او تأثیر گذار است. انسان سرش تأثیر میگذارد. شوهر که نماز نخواند، شوهر که با خدا نباشد، دختر بیچاره خودش در زندان است. بعد اگر مسلمان است به تکلیف میباشد. و يسألونك عن المحيض، علی اصاب چون امور تدبیر منزل را پیشکش میکند. یک یک پیام ها را الله جل جلو برای اصلاح خانواده میدهد. علی باید زن مؤمن عروسی کردی، وقتی که عروسی خو کردی در رابطه با همبستری و زندگی تام قانون شرع را مراعات بکن. این قانون گفتم قانون مادی نیست که تنها به سرت کار داشته باشه، در داخل خانه فرمان میدهد. و يسألونك عن المحيض، از تو پرسان میکن در رابطه به نزدیک شدنشان در ایام عیادت و مریضی. دو تعبیر بود. بعضی از مردم، یعنی در جامعه بشری یک تعدادی بودن که مسئله حیض را به رسمیت نمی‌شناختند، همیشه هم بستری وجود داشت و این یک شی عادی برش بود. تعداد دیگری بودن که اونا چنان عمل را میکردن که وقتی که زن مریضی مهوارش میامد، نمرایش نان میخورد، نمرش نزدیک میشد، نمرش هم گب میزد. یک حالت اینا را قرار میدن که در بدترین حالت روحی و فکری. اسلام میاد چی حکم میکند؟ قل هو عدا، قل هو عدا، بگو این زیان، این بگو زیانبار و ناپاکیست. قل هو عدا، بگو این ایام عیادت ایام ناپاکی و ایام زیانبار است برای قربت، برای نزدیک شدن. فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس کنارگیری نماید شما در این ایام از همبستری با زنان. ولا تقربوهن، و نزدیکشان نشوید، حتی یطهرن، تا اینکه پاک شوند. در این دو حالت می حتی یطهرن، حتی یطهرن، به تشدید و به تخفیف. اگر به تخفیف بخوانین حتی یطهرن، تا اینکه این مریضی قطع شود. مریضی که قطع شد میتونی قبل از غسل هم همبستری بکنی، و اگر به تشدید بکنی به معنی که تا که غسل بکنن. فاذا تطهرن، چون خوب پاک شدن و غسل کردن. فاتوهن من حيث امركم الله، و شما نزدیکی کنید به ایشان از اون راهی که الله به شما امر کرده، از راهی که الله به شما امر کرده، بنان از ادبار جلوگیری بکنین. ان الله يحب التوابين، یقینا الله دوست دارد توبه کنندگان را. و يحب المتطهرين، و دوست دارد انسانای پاک را، انسانای پاک کننده و انسانی که تواب و بازگشت کننده به سوی الله است، الله اونها را دوست دارد. پس کسی که حیض میبینه چندین حکم سر ذمه مرتب میشود، نماز قطع میشود، قضایی ندارد، روزه نمیگیرد ولی قضایی میخواهد، قرآن تلاوت نمیکند، داخل مسجد نمیشود، و همبستری همراه شوهرش نمیکند به معنای جماع. قرآن همیشه سر اهداف فکر میکند. نسائکم حرث لکم، همسرانتان جای کشت شماست، ای برای شما فرزندی به دنیا میارد. فاتو حرثکم، پس رجوع بکنید، رو بیارید با کشتارتان. انا شئتم، به هر روشتی که شما خواسته باشین. انا به معنی کیف شئتم، طوری که خواسته باشید، اقبال ادبار و پهلو. و قدیمو لانفوسکم، و قبلا انتظام بگیرید برای خانوادهتان. و قدیمو لانفوسکم، برای خانوادهت انتظام داشته باش. شریعت خدا یک نکته میدهد با تعلق به مادر که ما چی تعبیر میکنیم. و قدیمو لانفوسکم، تو باید بفهمی که اولادی که به دنیا میاره او باید صحتمند باشد. بنان وقتی که اگر میخوای که اولاد صحتمند باشه از شراب جلوگیری کن، اگر میخوای که اولاد صحتمند بوده باشه از قمار جلوگیری کن. و قدیمو لانفوسکم، اگر میخوای اولاد خوب بوده باشه از نظر اعتقادی از مادر مشرک جلوگیری کن. این نکاتی است که قرآن دیگه جان. و قدیمو لانفوسکم، تدابیر درست تربیتی را برای فرزندت، هم از نظر مادی بگی و هم از نظر معنوی بگی. نام خوب را برش انتخاب بکن، پیش از پیش در رابطه با تربیتش فکر بکن، و سیستم تربیتی اولاد را درست باید اندیشه بکنی. و اتقوا الله، از الله بترسید، بی تفاوت خانواده را جور نکنید، از الله بترسید. ایتو نگو که مال خداست دیگه، خودش همون تا رمه واره کلان شد، رمه واره نگذارش. تو مکلفیت داری که همون تو که زمستان میاد برش بوت بخری، مکلفیت داری که از فکرشم اونم برش تربیت بدی، عقلش برش جور بکنی. این کارهاییست که والدین در حق داشته باشد. در رابطه با تربیت مسائل فرزندی میبینیم که میگه اولاد سر والدین حق دارد. یکی حق دارد قبل از اینکه به دنیا بیاید، پیش از اینکه یک طفل به دنیا بیاید سر پدر و مادرش حق دارد. او حقش میگه چیز؟ سر مادر حق دارد که بهترین پدر را برش انتخاب بکند، که با این پدرش این فرزندش افتخار بکند. لا حق یک فرزند بر پدرش است که بهترین مادر را برش انتخاب بکنه، که فردای روز به شخصیت مادرش ببالد و افتخار بکنه. این حقش است. اما تو جزافی نتا کردن میگه نکو، بیاندیش، بیاندیش در رابطه. بعد خوب نام برش انتخاب بکنه، بیاندیش که کدام نام سرش بانم، نام اوندو را سرش بانی، مسلمان است نام اوندو را سرش میمانه. از برای خدا یحشر الناس مع من احب الیه، پیش خدا انسان حشر میشه او کسی را که دوست دارد. فلیندر من یخالم، ببینی که با کی دوستی داری، با اوندو دوستی داری، نام اوندو را دخانت گذاشتی، باز خداوند متعال تو را با حضرت محمد حشر میکنه. این نکته است. بهترین نام اسلامی را به فرزندایتان بگه، آقا شیرون شیرن، آقا وی چیزا را اوسو بکو، نامهای را بانیم که در اینجا دین بوده باشد. و اتقوا الله، از الله بترسید. و علم خوب بدانید، انکم بیشک شما ملاقوه، الله را ملاقات میکنید. و علم انکم ملاقوه، خوب بفهمید که شما به الله رو درو میشوید. باز خدا از تو پرسان میکنن در رابطه به فرزند چی پیام داشت. ما وقت بودیم در پشاور، یک مظاهره بود، دو شرکت کرده بودیم بازیدیم که اگر عرب بود الله اگر زنده باشه خداوند متعال حیات بودشه و اگر شهید شده باشه الله ببخششه. او یک فرزندش همراهش بود خاطرک رو ایرم آورده بود. ما برد گفتیم ایره چرا آوردی؟ گفت من همه خم و کلفیت دارم که فرزند من در فکرش بودم که در راه دین مبارزه بکنه. بعد که کلام میشه میکنه یا نمیکنه؟ خب ما گردن خدا به الله خلاص میکنم. از این خاطر دهی جاوردنش. اقا دقیق بودن. اینا از اول دهی فکر بودن. اول دهی فکر بودن. مسلمان ها دهی بیاندیشد. ما شما ببینید در فکر دنیای فرزند خود میاندیشیم و در فکر آخرتش نمیاندیشیم. خوب بفهمین که شما الله را ملاقات میکنید. و بشیر المؤمنین. مجدبت مؤمنان را. مؤمن کیست؟ که با این برنامه الهی که کامل و شاملت معتقد باشد. توسط از این شریعت الهی برنامه زندگی خود عیار بکند. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. نظام برباد میکنی چی؟ که از دین سوء استفاده شود. قرآن را بنا میکند. ولا تجعل الله و قرار ندهید نام الله را عرضة دستمال و مال و سپر لأيمانكم سوگند به سوگندهای خود. انتبه و ازن که نیکوکاری کنید و تتقوا پرهیزگاری نماید و تصلحوا بین الناس و این که اصلاح بکن در میان مردم. والله سمیع و علیم. یقین الله نیک شنوا و داناست. نام الله را دستاویز نسازید. در هر جا پیش پیشش نکنید. دستمال جورش نگو که هر چیز سرش دور بکنی و هر چیز سرش پاک بکنی. این کار نکن. اول گفت ما ایسته که من حیث مسلمان کوشش بکنیم که قسم نخوریم. اول گفت کوشش بکنین زبانتان را نگاه بکنین. والله بالله زیاد نگو. این به مسلمان میزیبد. قرآن دیجا تصریح میگو ولا تجعل الله عرضتا لأيمانكم. این کار نکن. این اساس شد. انتظارو که نام خدا را پیشکش بکنی. والله قسم خوردم که در خانه مادرم نمیرم. قسم خوردم که در خانه خواهرم نمیرم. این کار نکن. و تتقو. این که پرهیزگاری بکنه. قسم خوردم که در مسجد نمیرم. یگان متقاعدی نمت میگه چیگه بس بسید ولکت معظم ما جنگ کردیم چیگه بس کت ملاخشم کردیم خیلی نمیردم مسجد نه ولکت برم ای وطن دار چی بعد شروع کردی تو در مسجد برو ای گفای بیقل توسو بنداز و تصلحو بین الناس و اینکه قسم بخورن که ما در بین مردم اصلاح نمیاریم ما رو چی بیادن خانه خودت فکر بیا که بریم برادر یا جور نمیشن نه تو کی قدم گذاشتی که انسان جور نشد. والله سمیعون الله نیک شنواست. هر گفی که تو میزنی الله او را مشنواد. علیمون دانا و سرایر تم است. در دلت هم میفهم که علت اصلی چی گفت است. چرا از خوبی جلوگیری میکنی؟ چرا تقوا نمیکنی؟ چرا از اصلاح بین الناس خود دستت گرفتی؟ قسم خونگی. اول خوب فهمی شد که این کار نمیکنیم. حال قسم ها دو نو است. سه نو است. یکی قسم لغو است. یکی قسم منعقد است. یکی قسم غموس است. این عرصه قسم اثر مرتبه از خود دارد. بنان و از حیث حرام و ناروا دو نوع قسم داریم. قسمی که مطلق حرام است و یک مؤمن از زبانش چنین سخن باید بیرون نشود. او قسم به چیست؟ به رسول الله قسم است. به شای اولیا قسم است. به سخیجان قسم است. با مادرم قسم است، با وجدانم قسم است، با ناموسم قسم است، با وطنم قسم است، با کلکک خطرکم قسم است، با اولادم قسم است. این ناروا و حرام است و مؤمن از چنین قسم ها جلوگیری بکند. این قسم ها پیغمبر خدا میگه من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک. هر کسی قسم بغیر نام و صفات الله خدا میگیرد یا کافر شده و یا هم شرک با الله آورده. و مؤمن بدون اسماء و صفات الله قسم به چیزی دیگری برش حرام است. بنابراین این قضیه را دقیق شدیم که ما به چیزی که با صفات و اسماء الله نباشد به او قسم نمیگیریم. و اگر کسی قسم گرفته بوده باشد استغفار بگوید و تعهد بسپارد که دیگر ما به غیر الله قسم نمیگیریم. یک شد. دوم، وقتی که به نام الله قسم میگیریم، به اسماء و صفات الله قسم میگیریم، در اینجا باز این قسم ما اول خوب است که نگیریم. ولا تجعل الله عرضة. نام خدا را هر جا دستاویز قرار نده. این کار خوب نیست. باز پیغمبر گفت من کان حالفا، اگر کسی قسم باز میخورد فلیحلف بالله، پس به الله قسم بگیرد. پس به الله قسم بگیرد. قسم چی؟ تأکید روی یک موضوع، روی یک سخن که جانب مقابل در او شک داشته باشد. به خاطر رفع شک از چی میکنی؟ قسم یاد میکنی. این قسم یکیش لغو است. لغو دو نظر است. یکی نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، یکی نظر جمهور علما است. جمهور علما برایت حضرت عایشه رضی الله عنها میگه کسی بگه والله بالله که به زبان جاری بوده باشد، بدون قصد سر زبان ولگی را بخورم، ولگ امرای نری هیچ امکان ندارد. این والله والله میگی در حالی که تو هدفت قسم نیست، در دلت انعقاد بر سخن نداری. این حالت الله بر بخشش کرده سر تو کفاره نیست، ولی چون غیر قصدی سر زبان تک کلام واری جاری میشود. به نزد امام ابو حنیفه رحمه الله قسم لغو او قسم است که ابزار شناختت غلط بکند. تو در سخن خود راستگو بوده باشی ولی ابزار شناختت بر تو غلط معلومات داده باشد. معنی که کسی از شما پرسان کرد که مولوی صاحب کار دارم نه آمده، و تو میگی آمده، بعد گفت که ما خود تولید میشده جا نبود، و تو گفتی والله بالله قسم است و چشم خودم دیدمش که دینی جا بود. تو در این راستگو بودی ولی چشمت غلط کرد. به مانند مولوی صاحب کسی دیدی که لباسش همین رقم بود، قواریش همین رقم بود، از دور فکر کردی که اموست، در حقیقت مطابق با واقعی نبود. یک کس از شما پرسان فلانا رو کجاست؟ گفت در همیجا بود. بازی گفت که ندیدمش. تو گفتی والله بالله قسم است که آوازش به گوشم شنیدم، در حالی که آواز از او نبود، آواز از کسی دیگری بود. خب مصادفت کرد با آواز از او. در اینجا تو وقتی که والله بالله گفتی، چون تو در سخن دروغگوی نیستی، این قسم لغو فرضی چیزی مرتب نمیشود، گناه در اینجا برات نیست، زیرا تو غش نمی کردی. در قسم لغو حکم چیست؟ گناه نیست، کفاره نیست. دو لا یؤاخذکم الله باللغو، الله مؤاخذه نمی کنه شما را با گرفتن سوگندهای لغو فی ایمانکم، ای که بدون چی توجه از شما صادر شود و بر روایت جمهور یا ابزار شناختتان غلط بکند. ولکی یؤاخذکم، ولی الله شما را میگیرد، به ما کسبت قلوبکم، با آنچه که کسب کرده دلهای شما. الله بلغ و شما را نمیگیرد در سوگندها، ولی میگیرد شما را در قسمهای چی که قصد کرده باشد دلهای شما. کی را چی میگن؟ قسم منعقد. قسم منعقد به کردن کاری، به نکردن کاری. میگه والله بالله این قسم است که امروز چی میکنم؟ روزه میگیرم. اگر تو روزه نگرفتی سر تو چی میشود؟ جزا مرتب میشود. پس تو سه روز روزه بگی، یا ده نفر لباس بده، یا ده نفر نان بده، یکی از کارا بکن. ولی از سر شروع بکنیم، اول لباس بده، لباس زور نمیکشه نان بده، باز که زورت نکشید برو باز روزه بگی. از افغانستان کس مفتوره است، قسم هم میگیره، با راست هم روزه میگیره. او برو در گلم، تو پیسه دار هستی، تو این کار دیگه را بکن که کد غریب کمک شوه. اول لباس بده در جوره را که دیگه باز بزنیم که در زندگی خود همه الله نبی با چیزهای مفت مفت. این ای مهم است، زیرا جیب که درد پیدا بکنه با زبان اصلاح میکنه. اگر نتونستی نان بده، اگر نتونستی روزه بگی، و یا ای که یک چیزی که سر لازم نیست تو سر خود لازم میکنی. تهجد سر تو لازم نیست لازمش میکنی، روزه گرفتن سر لازم نیست لازمش میکنی، یگان بار یک کار خیره که اصل او را نمیکنی، والله بالله قسم است که خانه امشریم نمیرم. پیغمبر علیه السلام میفرماید ارگا یکی از شما قسم گرفت بعد غیر از او را بهتر دید، با منفعتر دید، چی بکند؟ قسم خود را کفاره بده و رو بیارد با آنچه که خیر است، رو بیارد با آنچه که خیر است. پس برو به کجا؟ او چیزی که خیر است امان انجام عمل نیکی است، نیک است که در خانه همشریت بری، در خانه برادر و کاکایت بری و این کار نیک است. یکی قسم غموس است، یکی قسم غمس. این غموس از غمس گرفته شد به معنای سنگ که در او پارتی و پایین بشیند. او چی رقم قسم است؟ که تو سوگند بگیری با یک موضوعی که خلاف واقع است. این سوگند تجار سایبا زیاد میخورد، دکاندارا زیاد میخورد. نفر که پیش بیه چی میگه؟ والله بالله این قسم است پنج رپیت به ما حلال بوده باشه، دیگهش گوشت خوب باشه، اما تو بد میگه والله بالله این قسم 5 روپیه به محله دیگه ولگ از پیش تو فایده بگیرم والله بالله این قسمش دیگه نمیگیرم والله بالله این قسم این محله به در بخریدیم حالا کی را به نور بخریده حالا کی را به 5 بخریده با زور این رقم قسم ها را جور میکنه نام خدا را دستاویز قرار میدهد و در ورایش میکنه پول به دست میارد این انسان ها در آتش دوزخ عمو تو پایین میرد مثل که یک سنگ را در مابین او پرد از بسی که این عمل زشت و منکری است برای از این عمل کفاره هم نیست این کفاره هم داده نمیتونه سر سه روز روزان خلاص نمیشه بعد این نفر که نام بده یا هم لباس بده این گناه شیط مفت الله نمیبخشه از بسی که زشت است چنان یک عمل بد را منکر را عملی کرده که جز استغفار راهی ندارد این فقط گردن خدا به الله بگذارد توبه باید بکشه گریان باید بکنه که یا الله دیگه ای کارا نمیکنم یا الله تو برم ببخش رایش امیسته از این خاطر چون بسیار غلیظ است الله کفاره برش تعیین نکرده این قسم قسم ناروا است ولی متاسفانه که مسلمانان ما زیاد میگیرد به نهایت زیاد این قسم را استعمال میکند ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور رحیم والله غفور حلیم الله بخشاینده بردبار است حلیمون بردبار است ببین چی زیبا یعنی این کاری که شما میکنین این قسم خدا را این نام خدا را دستاویز قرار میدین باید غرق شوین آسمان سر باید بشینه تو میفهمی که چی جنایت صورت گرفته با پنج پنام خدا را فروختی با پنج پنام خدا را فروختی با نام خدا مردم را دوکه کردی فریبش دادی از این خاطر الله بسیار بردبار است که جای به جای میره تا را نمی کشد. از جمله قسم ها یکی هم قسمی بود که در عرب ها رواج داشت. یک نفر قسم خود که ما با همسرم همبستر نمی شون. بس همسر خود اما تا عاطل مگذاشت. با او همبستری نمی کرد. سالها یک سال اشت ماه دو سال اما تا می مان در حالت بسیار بدی زن قرار می گرفت. چرا باز می گفت نزدیک نمی شی؟ چرا با این بستر نمیشی؟ چرا من حیث زنتی را قبول نمیکنی؟ باز میگفت ما قسم خوردیم. امیر عنوان میکردن. اسلام آمد تصحیحش میکند. با یک حالت محدد میارشه و نتیجه را سرش مرتب میکند. بنان ایلا یک قسمی است که شوهر بگید. ما به همسر خود نزدیک نمیشم. مقاربت نمیکنم. این می قسمه که یاد کرد این شوهر 4 ماه وقت دارد. ارگا 4 ماه پوره شد خود به خود به نزد امام ابو حنیفه رحمه الله زن به طلاق باین طلاق می شود بعد زن اختیار دارد که از شوهر خود جدا می شود و یا هم شوهر پس به نکاح مجدد به ای رجوع می کنه اختیارش است اگر شوهر در مدت این 4 ماه قسم خود را شکستان کفاره می دهد کفاره خود را می دهد پس هم سرش است از شوهر با مکیو طلاق می شود زن خود به خود به طلاق با این طلاق می شود امام شافعی رحمت الله علیه می گوید که زن طلاق نمی شود با گذشت 4 ماه مگر که حاکم باید چی میکنه حکم بکند یا نکاح و یا طلاق یعنی بدون محکمه نمی شود خود به خود حکومت مداخله میکنه یکی از دو کار شوهر میکنه یا پس زن من هست یک زن قبولش بکنه و یا هم طلاق برش بده الله می فرماید للذین یؤلون من نسائهم آنانی که اعلام میکنند با همسران خیش تربص 4 اشهر تربص 4 اشهر درنگ و ماندن است 4 ماه انتظار 4 ماه تربص 4 اشهر انتظار 4 ماه فان فاؤوا پس اگر وفا کردن به قسمشان یعنی به این عنوان که در این مدت 4 ماه نزدیک نشد پس فان فاؤوا اگر رجوع کردن می باشد فا انفا و اگر رجوع کردن در خلال 4 ماه پس غلطی خود گرفت فا ان الله غفور رحیم بیشک الله بخشنده مهربان است رجوع بکنه پس همسرش است و غلطی خود بگیرد اما تو یا روزه بگیرد و یا هم نان بدهد و یا هم لباس بدهد